بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşlar hiç şüphesiz ki yani Allah Azze ve Celle diyor ki kafirlere Müddessir suresinde niye siz ateştesiniz, cehennemsiniz diyorlar ki onlar bizler namaz kılmıyorduk. Bu bir. İkincisi Meryem suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki خَلَفَ مِنْ بَعْضِهِمْ خَلْفٍ اَضَاءُ الصَّلَاةِ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يعني بنسيل gelecek ki o nesil şehvetlere uyacaklar. O namazı bırakacaklar ve onlar cehennemin dibini boylayacaklar diyor. Üçüncüsü de arkadaşlar Peygamber Efendimiz diyor ki bizimle sizin aranızdaki anlaşma namaz. Kim ki namazı bırakırsa fakat kefere yani kafir olmuştur veyahut da müşriktir diye Peygamber Efendimiz'den çok çok hadisler geldi bu konuda. Dördüncüsü bu konuda selef alimlerinin yani sahabi konusunun veyahut da şu diyorlar ki Şeyh bin Selam'a benim hatırladığım kadarıyla diyor ki yani sahabiler namazın terk ettiğini tembel olsa bile tembel terk etmesini kafir görüyorlar insan. Ve bizler diyoruz ki arkadaşlar namazsız din olmaz. Nasıl temelsiz ev olmazsa, direksiz ev olmazsa, direksiz çadır olmazsa namazsız da İslam olmaz. Bunu kafanıza koymaya çalışın. Namazsız insan olmaz. Namazsız Müslüman olmaz. Ben Müslümanım deyip bu benim imanım kalptedir demek olmaz. Senin imanın kalpseydi, senin imanın varsa iman kalpseydi o imanın ne yapacaktı? Senin namaz kılacaktı, seni taatlara koşturacaktı, Allah'a itaatlara koşturacaktı, seni sadakaya koşturacaktı, seni gece namazına koşturacaktı, seni ilim öğrencisine koşturacaktı. Sahabiler gibi. Senin kalbin temizse o zaman sen de namaz kılarsın. Senin kalbin temizse o zaman sen de ilim öğrencisi olursun. Yani arada sırada bırakmazsın diyoruz. Ve bu konuda yani dediğim kadarıyla icma konusu oldu sahabiler arasında ve bizler bu icmayı alıyoruz. Tayyip Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi diyor ki onlar diyor namaz kılarlarsa ve zekat verirlerse sizin kardeşleriniz dinde. Ama namaz kılmazlarsa ve zekat vermezlerse hiçbir şüphesiz ki ne demek? Kardeşleriniz değil. Benim kardeşim ne? Namaz kılan kişi. Değil mi? Dikkatli olun. Dikkatli olun. Böyle oyunculuk, aldatma, dinde serbestlik olmaz. Sen kulsun. Sen abdsın. Sen kölesin. Sen niçin geldin buraya? Senin ne amacın var? Tayyip senin ne amacın var? Ne yapıyorsun? Ama sana başbakan derse ki bir emirleri söyle maşallah %100 mükemmel olarak getiriyorsun. Allah Azze ve Celle söylediği zaman ne oluyor? Ha? Yani iman benim kalpte oluyor. Ha? Subhanallah dikkatli ol. Yani senin imanın kalpte olmadığını görüyoruz. Çünkü ne? Sen işleri getirmiyorsun. İman 3 rüknü var. Yani bu bir 3 rüknün hiç şüphesi toplanması gerekir. İş, söz, inanç. Eyne işin? İşin yok ki. Olmadığı zaman ne olmuş oluyor? İman gitmiş oluyor. İman gitmiş oluyor. Bu konuya dikkat etmeniz gerekir.